studio. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 1 września. Właśnie minęła 17. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Zbombardowanie Frampola historycy wskazują jako przykład barbarzyństwa Luftwaffe. Lista darmowych leków dotycząca wieku rozwojowego to rewolucja w dostępie do bezpłatnego leczenia, mówi krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii. Synoptycy zapowiadają ocieplenie aż do połowy września. Zbombardowanie Frampola na Lubelszczyźnie przywoływane jest przez historyków jako przykład barbarzyństwa i nieuzasadnionego terroru niemieckiej Luftwaffe. W tym mieście rozpoczynają się właśnie uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku Niemcy zniszczyli prawie 80% miasta, mówi Jacek Romanek z Instytutu Pamięci Narodowej. Ci, którzy obserwowali, mówili, że było to kilkanaście samolotów, które regularnie wracały nad Frampol. Przeraża odczłowieczenie Niemców tak naprawdę w tym okresie. To z jednej strony aspekt militarny, owszem, ta ogromna dysproporcja, która była między Wojskiem Polskim a niemieckim, ale z drugiej strony to takie ogromne zezwierzęcenie już wtedy struktury armii niemieckiej. Jeden cel, zniszczenie przeciwnika. Tu nie było wojny, tu było po prostu wyniszczenie drugiego narodu. W dzisiejszych uroczystościach we Frampolu uczestniczą marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier Jarosław Kaczyński, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz szef MON Mariusz Błaszczak. Lista darmowych leków dotycząca wieku rozwojowego to rewolucja w dostępie do bezpłatnego leczenia, powiedział krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii. Od dziś dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków, jeśli przepisze je lekarz. Profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski mówi, że dzięki temu poprawi się skuteczność leczenia najmłodszych pacjentów. Bo jednak pacjenci będą stosować to, co zalecają im lekarze, bo nie będzie tłumaczenia, że po prostu ich nie stać na. Nie będzie takiego problemu, że ktoś nie będzie mógł ich wykupić z powodów małego budżetu rodzinnego. Profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski podkreślił, że bezpłatne leki będzie miało wiele przewlekle chorych dzieci. Leki bardzo powszechnie używane w infekcjach, zapaleniach płuc, zapaleniach wielu narządów, a więc cała grupa antybiotyków, nie tylko tych takich prostych antybiotyków, ale na przykład cefalosporyn z drugiej generacji, trzeciej generacji doustnych, one również są bezpłatne. Więc ja tą listę przyjmuję z ogromnym zadowoleniem, a zwłaszcza na pewno z ogromnym zadowoleniem przyjmą to rodzice pacjentów z chorobami przewlekłymi. Lista bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży zawiera ponad 2800 pozycji, a dla seniorów ponad 3000. 800. W Polsce powstaje coraz więcej przedszkoli i żłobków, powiedziała w Stalowej Woli na Podkarpaciu marszałek Sejmu. Elżbieta Witek uczestniczyła w uroczystości otwarcia nowego przedszkola integracyjnego. Jeszcze nie tak dawno przedszkoli, żłobków w Polsce po prostu nie było. Rodzice, szczególnie mamy, kiedy chciały wrócić do pracy, nie miały takiej możliwości, bo nie było gdzie zostawić dziecka. Dzisiaj tych żłobków i przedszkoli i miejsc, gdzie można się zaopiekować bezpiecznie dzieckiem, jest w Polsce naprawdę bardzo wiele. Powstają nawet w najmniejszych miejscowościach, nawet na wsiach. Marszałek Sejmu podkreśliła, że przedszkole integracyjne z basenem w Stalowej Woli zostało wybudowane w tzw. technologii pasywnej, czyli przyjaznej dla środowiska. Unijne kraje są gotowe zwiększyć misję szkoleniową dla ukraińskich żołnierzy, ale pod znakiem zapytania jest jej finansowanie z powodu blokady Węgier, ustaliła korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Ta sprawa była omawiana podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony w Toledo. Misja, której dowództwo znajduje się w Polsce, do końca roku miała wyszkolić 30 tysięcy żołnierzy z Ukrainy. Teraz jest mowa o 40 tysięcy. W ramach unijnej misji od jesieni ubiegłego roku przeszkolono 25 tysięcy wojskowych. Na spotkaniu w hiszpańskim Toledo, jak usłyszałam, nie było żadnego sprzeciwu wobec zwiększenia misji, by w przyszłości szkolić także pilotów myśliwców F-16. Problemem jest jednak jej finansowanie. Pieniądze mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Pokojowego, nie licząc oczywiście wkładu samych krajów, na których terenie prowadzone są szkolenia. Zwiększenie tego funduszu o kolejne 0,5 miliarda euro wczoraj ponownie zablokowały Węgry. Zgodę uzależniają od wykreślenia przez Ukrainę węgierskiego banku OTP z tak zwanej listy hańby, czyli sponsorów wojny, którzy prowadzą interesy z Rosją. To także powód, dla którego Węgry nie chcą zaakceptować kolejnego pomysłu, by przekazać Ukrainie na dozbrajanie 20 miliardów euro do 2027 roku. Choć jak się dowiedziałam, niechętnie patrzących na ten pomysł jest więcej unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Synoptycy zapowiadają ocieplenie i prognozują, że letnia pogoda może utrzymać się do połowy września. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski powiedział, że dziś temperatura wyniesie od 17 do 22 stopni, ale kolejne dni mają być już cieplejsze. W sobotę zobaczymy na termometrach od 20 stopni na północy kraju do 24-25 w południowej części. Natomiast w niedzielę podobna wartość od 20 do 25, z tym, że ta wyższa wartość będzie w centralnej części kraju na południu około 22-23. Pierwsza połowa września ma być cieplejsza w zachodniej części kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O, kochany, taką pogodę zapowiadasz, że nic, tylko życzyć tym, którzy idą na urlop, wszystkiego dobrego. Gdyby była inna, absolutnie bym nie podjął się informowania. Rodziny i mojego psa. Odpoczynku. Dziękuję pięknie. A ja uzupełniając to, co mówiłeś, do końca dnia oraz nocą będzie się chmurzyć, może padać nad samym morzem, możliwe także burze. Nocą ledwie od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na południowym wschodzie, natomiast jutro w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia też będzie się chmurzyć, przelotnie padać na południu oraz w centrum kraju możliwe burze, ale to lokalne zjawiska, w większości regionów oczywiście nie zabraknie słońca. Wiatr zachodni i północno-zachodni jutro słaby i umiarkowany w górach oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, a na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu. Na urlopie to nawet może się skiepścić pogoda, bo wiadomo, urlop to urlop. 6 minut po godzinie 17. Ostatni weekend wakacyjny, czas zacząć, a w audycji popołudniowej dziś między innymi o tym, że od dziś w stolicy Francji nie można wypożyczać elektrycznych hulajnóg. A my w audycji zastanawiamy się, jak zdyscyplinować tych, którzy psują dobre imię hulajnóg elektrycznych na wynajem na minutę. Po prostu za nic u nas mają przepisy ruchu drogowego. Można byłoby ich troszeczkę zdyscyplinować, zrównując, powiedzmy, taryfikator mandatów na równi z kierowcami samochodów i wtedy może te przepisy byłyby przestrzegane. A to zdecydowane rozwiązanie, chociaż z tymi mandatami nawet dla kierowców wiemy, jak jest. Gdyby Państwo chcieli coś dodać, polecamy się serdecznie. Najszybciej i najłatwiej telefonicznie 2 2 7 3. Never seen the threat to my masculinity. He only introduced me to wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt a shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Cripple and blind. deszcz w audycji popołudniowej, 11,5 minuty po godzinie 17. Mówimy ostatni weekend wakacji i oczywiście zachęcamy także Państwa w pewnym sensie do podsumowań tegorocznych wakacji. Jak się mają te, no już teraz możemy powiedzieć, mają wakacyjne plany do tej pourlopowej rzeczywistości, czego nie udało się zrealizować, tych ambitnych zamiarów przedurlopowych. A może mają Państwo jeszcze pomysł na taki czas, mini wakacje last minute właśnie w ten weekend. To również proszę dać znać 2 2 i 7 3. Nowy rok szkolny rozpocznie się w poniedziałek, 4 września. Tymczasem przedszkole w Akademiku otwarta dziś w Poznaniu. Najmłodsi zajęli pomieszczenia na parterze Nowego Domu Studenckiego na kampusie Morasko. Co na to studenci? No, jeszcze nie wiadomo, bo oni nowy rok akademicki zaczną za miesiąc. Ale sprawę na miejscu badał nasz reporter Adam Michalkiewicz. Rektor Uniwersytetu, profesor z Parku Naukowo-Technologicznego i mała Zapraszam Antosia. Do przecięcia wstęgi jako to oni otworzyli przedszkole w Akademiku. To my ci, Antosiu, pomożemy. To my będziemy to trzymać. My będziemy najpierw trzymać. No. O, i tnij mocno. Yes. Brawo, Antosia. Po przecięciu wstęgi była jeszcze lampka szampana. Informacja o toaście wywołała małe zamieszanie, ale w tym czasie mała Antosia już zaczęła przyglądać książeczki. A ile masz lat? 4. I chodziłaś już gdzieś do przedszkola, czy to będzie pierwszy raz? Mama pomogła. Chodziłam gdzieś do przedszkola. To jest przedszkole w Akademiku. Wiesz, co to jest akademik? Nie. Mama miała jakieś wątpliwości, że zapisać tutaj dziecko, nie. Czy nie zapisywać? Co zdecydowało, żeby właśnie tu? Patronat Instytutu. Przepiękne tutaj powierzchnie, przestrzenie, ogród, plac zabaw. Rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesor Bogumiła Kaniewska, jest przekonana, że otwierane o 7 rano przedszkole nie będzie przeszkadzało studentom. Studenci od 7-8 rano powinni już być na nogach. Nie sądzę, żeby to komukolwiek przeszkadzało. Hałasy powodowane przez małe dzieci to są hałasy takie dodające barw nawet takim ponurym dniom. A poza tym bardzo wierzę w naszych studentów. Na pewno to towarzystwo dzieciaków będzie im odpowiadało. Ale też myślę, że rozmaite doświadczenia społeczne pokazują, że mieszanie się pokoleń jednemu i drugiemu pokoleniu zawsze wychodzi na dobre. Akademik jest nowy i pierwsi studenci wprowadzą się do niego dopiero w najbliższych tygodniach. Profesor Hieronim Maciejewski, prezes Fundacji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Myśli pan, że chętni na pokoje nad przedszkolem będą? Zakładam. Sam wykładam, sam mam kontakt ze studentami, to zapotrzebowanie jest też duże. Czyli nawet jak będzie trochę hałasu, to studenci nie będą narzekać? Nie, to na pewno nie. Zwłaszcza, że tutaj akurat jest różnica czasowa, no bo dzieci jednak będą przebywały w ciągu dnia, a studenci powinni być na zajęciach w tym czasie. No chyba, że będą chcieli się wyspać też czasami rano. No ale to już jest ich problem troszkę. Rodzice cieszą się, że ich dzieci będą chodzić do takiego przedszkola uniwersyteckiego. Ta lokalizacja, że to jest uniwersytet, że tutaj już się dorosłe osoby uczą i że tu jest, nie wiem, biblioteka, ja bardzo lubię biblioteki i zdobywać wiedzę, więc myślę, że to jest taki też dodatkowy plus, żeby nauczyć dzieci oswajać się powoli jakby z takimi informacjami, że właśnie że będzie musiała się kiedyś uczyć na przykład, więc wydaje mi się, że nie, też nie mówmy, że studenci to od razu musi być jakaś patologia. Nie patologia, ale może na przykład dzieci będą głośne, a dzieci studenci będą chcieli się uczyć i... Nie, tutaj w ogóle nawet nie słychać pociągów przejeżdżających obok, więc jakby ten budynek jest, podejrzewam, na tyle sprytnie zrobione, żeby to jakby te dźwięki były do minimum ograniczone. W przedszkolu planowane są także zajęcia z naukowcami. Oczywiście nie będą to wykłady z nanobiofizyki, ale takie opowieści i spotkania i rozmaite aktywności. Takie dzieciaki na poziomie akademickim, dzieciaki z przedszkola też wiele potrafią chłonąć, prawda? Prawda. No a potem jeszcze tylko krótka przerwa po tym przedszkolu na uczelni, na właściwie 8 lat w szkole podstawowej, potem jeszcze szybciusieńko 4 albo 5 w średniej, no i znowu na tej samej uczelni. Ale pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają rzecz jasna pracownicy i studenci uczelni. 2 2 i 7 3 w sprawach różnych, różniastych, również podsumowania tego wakacyjnego z przymrużeniem oka. Może proszę się pochwalić, co udało, może czego nie udało się zrobić w te wakacje. Ostatni weekend wakacyjny przed nami. 16 minut po godzinie 17. Dawid Podsiadło teraz w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Lubiłem grać w Star Wars ta zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy, próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył, a beauty sleep działa doskonale, brzydkie noski są wymieniane. Minut po godzinie 17, piątkowe popołudnie, a my między innymi o inwestycjach, no, które wiemy, że są potrzebne, ale ich nadmiar też potrafi uprzykrzyć życie. Od remonty miejskich ulic. Największe miasta wciąż rozkopane i mimo, że wakacje kończą się, to wiele robót jest opóźnionych, czy wręcz dopiero rusza. Jednym z takich przykładów jest Warszawa, gdzie opozycyjni do prezydenta Rafała Trzaskowskiego radni Prawa i Sprawiedliwości zażądali wyjaśnień i zapewnień, że od poniedziałku miasta nie czeka paraliż. O remontach, które zamiata nadziei, niosą trwogę Kuba Witkowski. Pierwsze dzwonki i początek roku szkolnego tuż, tuż, a duża część remontów w największych miastach wciąż trwa lub wręcz się dopiero zaczyna. Tak jest na przykład w Gdańsku. Ja raczej się tego spodziewałem, że się tam nie wyrobią tak szybko tutaj z tą ulicą. Bo trwające od stycznia prace między Matarnią a Kokoszkami opóźniają się. W Krakowie za to rusza dopiero remont ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Dlaczego teraz, a nie w wakacje? No i dlaczego od razu dwie ulice? Tutaj wchodzi w grę przebudowa sieci ciepłowniczych i wodociągowych. Mówiła w Radiu Kraków Magdalena Nowak-Obrzut, szefowa krakowskiego zarządu dróg miasta. To nie jest tylko wymiana torów i asfaltu. Nie dało się tego robić etapowo, bo no jakby tramwaj nie pojedzie przez jakiś tam kawałek ruchu, dwa, trzy, to byłoby niebezpieczne. A jak jest w innych miastach? Poznań. Tutaj musimy pamiętać o remoncie na ulicy Święty Marcin, na ulicy Głogowskiej oraz na ulicy Kolejowej. Wymienia Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies, dostawcy popularnej nawigacji. Łódź da się we znaki tym kierowcom, którzy podróżują w okolicy ulicy Konstantynowskiej, ulicą Północną, Wojska Polskiego, Ogrodową czy Śmigłego Rydza. Ale nie lepiej jest też w Warszawie. Kumulacja remontów daje się tu we znaki w wielu miejscach. Na czas nie będzie znowu oddany Plac Trzech Krzyży. Kierowcy pojadą tylko głównymi ulicami przejazdowymi. Przez najbliższy miesiąc wykonawca będzie pracował jeszcze na północno-zachodniej części placu, czyli na łącznikach z ulicami Żurawią i Bracką. Tłumaczy Jakub Dybalski ze stołecznego ZD. No a jesienią na przygotowanych wcześniej miejscach posadzimy drzewa. Na szczęście kończą się remonty m.in. Ronda Radosława Pięknej i Bronisława Czecha. Wciąż jednak warszawski ratusz walczy z niezwykle ważną trasą łazienkowską i budową tramwaju na Wilanów. Stąd cierpliwość kierowców wisi już na włosku. Non stop są jakieś łatania dziur, jakieś malowania, gigantyczne korki. Grzmią też opozycyjni radni, którzy uważają, że nieudolność warszawskich włodarzy doprowadziła do niebezpiecznej kumulacji remontów, która sparaliżuje stolicę u progu nowego roku szkolnego. Co roku jest tak, że ten początek jest trudny, ale w tym roku może być jeszcze bardziej trudniejszy ze względu na te remonty po prostu i będą opóźnienia w tych remontach. Mówi warszawski radny PiS Dariusz Figura. Też są pewnie cięcia w rozkładach komunikacji publicznej. No to też może wpływać na korki, no bo zawsze alternatywą jest komunikacja publiczna, ale ona musi być dostępna, musi działać, musi mieścić tych ludzi, a chociażby no jak wiemy, z czymś, co jest rzeczywiście bardzo dobre i niezawodne metro, mamy problem, bo pierwsza linia jest totalnie zakorkowana. A dodajmy, że jedną z głównych żył komunikacyjnych miasta jest też kolej, która mocno kuleje z powodu budowy dworca Warszawa Zachodnia. Niestety, przykład Warszawy i nie tylko, pokazuje, że samorządy w Polsce rzadko biorą pod uwagę coś takiego jak koszty społeczne remontów. A te da się dość dokładnie policzyć, stwierdza ekonomista Artur Bartoszewicz. Jesteśmy w stanie policzyć, ile nas kosztuje stanie w korkach, dodatkowa benzyna, klocki hamulcowe, zużycie samochodów. To wszystko jest policzalne. Tylko i wyłącznie należy chcieć to policzyć, bo narzędzia na całym świecie są już wymyślone, są zweryfikowane. Jesteśmy w stanie policzyć nawet koszt życia ludzkiego. Niestety przetargi, choć dużo się tu zmienia, wciąż są tak ogłaszane, by najistotniejszym czynnikiem była cena, a nie na przykład czas przeprowadzenia remontu. Koszty społeczne, nie tylko stołecznych remontów. No to ciekawe zagadnienie. No właśnie, dlaczego teraz, a nie w wakacje i dlaczego kilka ulic naraz? No i wreszcie czemu w kolejności chodniki, latarnie uliczne, sygnalizacja, asfalt i barierki, a dopiero potem sieć wodociągowa i kanalizacyjna. No przecież historia zna takie przypadki. Może w przyszłym roku, ale to już pieśni przyszłości. 24 minuty po 17. Be So be there. Kings of Leon w audycji popołudniowej, a już za chwilę skrót serwisu wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Złap okazję! Teraz hulajnoga Motus Scooty 10 Lite za 1599 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799 zł. MediaMarkt. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Nie wziąłeś ze sobą dowodu? Na pewno masz telefon pod ręką. Wystarczy minuta, żeby wyrobić sobie mDowód i korzystać z bezpiecznego i szybkiego sposobu potwierdzania tożsamości. Dowodu w komórce możesz już użyć w urzędzie, w przychodni, na poczcie czy u notariusza. Skorzystasz z e-recepty i sprawdzisz punkty karne. To wszystko dzięki nowej aplikacji mObywatel 2.0. Nie czekaj i pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17 sprawdzamy, co na drogach. A to wie Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam, S2, więc południowa obwodnica Warszawy, korek od węzła Warszawa Południe po węzeł Opacz i dalej korek ciągnie się również na autostradzie A2 na jezdni w stronę Łodzi. S8 w stolicy, korek od Bemowa po Wisłę to na jezdni w stronę Białegostoku. Korek także w przeciwnym kierunku od Żerania po Marymont na jezdni w stronę Konotopy. Kłopoty na drodze krajowej numer 14 na odcinku Stryków Łowicz. Na drugim kilometrze w rejonie Łowicza doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i ciężarówki. Niestety jedna osoba została ranna, droga numer 14 jest zablokowana, ale policja wyznaczyła objazd trasami lokalnymi. I droga krajowa numer 74, odcinek Kielce-Opatów w Radlinie na 91 kilometrze, zderzenie trzech aut osobowych. Ruch dla obu kierunków drogą numer 74 jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Podpowiadamy, co dzieje się na drogach. Kolejne ostrzeżenia dla kierowców za niecałą godzinę. No a teraz 17.30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o modyfikację Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi m.in. o dodatkowe pożyczki w wysokości 23 miliardów euro na rozwój sieci energetycznych na wsi oraz rozwój infrastruktury gazowej umożliwiającej dywersyfikację dostaw. Znak czasu na Ukrainie. Program zajęć w nowym roku szkolnym we Lwowie będzie obejmował kurs obsługi dronów. Jest to nomen omen pilotażowy projekt, który jeśli uzyska pozytywną ocenę, zostanie wprowadzony w całym kraju, poinformował mer Lwowa. Wierzę, że dzisiejsza młodzież nie będzie już zmuszona do walki ze złymi duchami, ale jak pokazuje doświadczenie, lepiej być przygotowanym, napisał Andrzej Sadowy w mediach społecznościowych. Nowy rok szkolny na Ukrainie rozpoczął się w systemie hybrydowym. Część uczniów będzie chodzić na lekcje w trybie stacjonarnym, część będzie się uczyć online. Policja zatrzymała kolejnych 5 osób w sprawie wyłudzenia dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o grupę, która w latach 2012-2015 między innymi w Warszawie i Radomiu składała fałszywe wnioski o pomoc finansową, mówi rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz. Prokurator przedstawił zarzuty 3 z nim. Zarzuty dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Dwie osoby pozostałe usłyszały zarzuty pomocnictwa w dokonaniu tego oszustwa. W tym śledztwie jest już ponad 40 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 100 zarzutów. Kolejny serwis Trójce o 18. Czas na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport w Trójce i Robert Rzędowski. Poważne wyzwania czekają piłkarskich mistrzów i wicemistrzów Polski w Lidze Europy oraz w Lidze Konferencji. Raków Częstochowa zagra w grupie D Ligi Europy z włoską Atalantą Bergamo, portugalskim Sportingiem Lizbona i austriackim Sturmem Graz. Legia Warszawa trafiła do grupy E Ligi Konferencji. Są w niej oprócz wojskowych holenderski AZ Alkmaar, angielska Aston Villa oraz zryński Mostar z Bośni i Hercegowiny. Pierwsze mecze 21 września. Dziś mamy 1 września, więc ostatni dzień piłkarskiego okna transferowego w Europie. Największe kluby w ostatniej chwili wzmacniają jeszcze swoje kadry. Hit na linii Hiszpania-Anglia. Z FC Barcelony do Brighton przechodzi na zasadzie wypożyczenia skrzydłowy Ansu Fati. 20-latek w poprzednim sezonie w barwach Dumy Katalonii rozegrał 36 ligowych spotkań, strzelił 7 goli i zanotował 4 asysty. Wypożyczenie Fatiego do zespołu MEF ma obowiązywać do końca sezonu. Dziennikarskie doniesienia mówią też m.in. o możliwym transferze Sofiana Amrabata z Fiorentiny do Manchester United czy João Felixa z Atletico Madryt do FC Barcelony. Liverpool odrzuca kolejne oferty saudyjskiego Al-Ittihad za Mohameda Salaha. Najnowsza propozycja ma opiewać na 175 milionów funtów. Piłkarskie gabinety zmieniamy na tenisowe korty. Iga Świątek rozegra dziś mecz trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Rywalką Słowenka Kaja Juwan. Zdaniem trenera tenisa Pawła Ostrowskiego o wyniku zadecyduje tylko dyspozycja samej Igi. Wiadomym jest, że jeżeli Iga zagra taki swój tenis na wysokim poziomie, gdzie sama pierwsza podejmuje, przejmuje inicjatywę, to tak naprawdę odpowiedzi na taki tenis jest nie za wiele. Zobaczymy przede wszystkim, na jakim poziomie zagra Iga. Mecz Świątek z Juwan będzie drugim na korcie imienia Louisa Armstronga. Rozpocznie się po zakończeniu spotkania czeszki Muchowej z Amerykanką Townsend. Trwa pierwszy set tego pojedynku. Na razie bez przełamań Townsend prowadzi 2-1. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego na południu oraz w centrum kraju niewykluczone burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany w górach oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. No jak na początek września całkiem nieźle. Jutro weekend rozpoczyna się od 19 stopni na wybrzeżu, a zakończy na 25 na Podkarpaciu. Od dziś Paryż stał się pierwszym europejskim miastem, w którym już nie można wypożyczać hulajnóg elektrycznych, bo szpeciły miasto, bo był bałagan. A my dziś o tym, jak zdyscyplinować tych, którzy psują dobre imię hulajnóg elektrycznych na wynajem na minutę. Za ten bałagan związany odpowiedzialni są prezydenci, burmistrzowie miast, którzy podpisują umowę z operatorami. A jak takich z kolei zdyscyplinować? A właśnie, to też jest pytanie. 2 2 i 7 3 telefonicznie czekamy na Państwa sygnały. Za 25 minut 18. Sarsa w audycji popołudniowej na 22 minuty przed godziną 18. Pierwszy dzień września, dziś 84. rocznica wybuchu II wojny światowej, atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte. Na wcześniej po godzinie 4.40 niemieckie samoloty rozpoczęły bombardowanie Wielunia. A dziś po tylu latach także wraca temat reparacji. Skala szkód wyrządzonych Polsce przez Niemcy jest zaskoczeniem dla przywódców państw zachodnich, oceniają politycy i eksperci zajmujący się tym tematem, właśnie tematem reparacji dla Polski od Niemiec. Polska podejmuje wiele działań, by zmusić rząd federalny do wypłaty należnych środków. A więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Zadośćuczynienie w postaci reparacji jest konieczne, mówił dziś w Wieluniu premier Mateusz Morawiecki. To właśnie w Wieluniu o 4.40 spadły pierwsze bomby rozpoczynające agresję Niemiec na Polskę. Premier, wyliczając cywilne ofiary bombardowania miasta, podkreślił, że celem hitlerowskich Niemiec było unicestwienie Polski i Polaków. Kiedy mówimy o katach, ofiarach, o karze, o cierpieniu, kiedy używamy najważniejszych słów jak dobro, prawda, to domagamy się nie tylko pamięci, nie tylko prawdy, domagamy się zadośćuczynienia. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział, że w ostatnim roku Polska podjęła wiele działań w celu budowania poparcia dla naszego kraju w dążeniach do reparacji. Po pierwsze uchwała Sejmu we wrześniu obligująca rząd do podjęcia działań, następnie wysłanie nocy dyplomatycznej do rządu Niemiec, podpowiedzi Niemiec negatywnej, jednozdaniowej, uchwała Rady Ministrów, no i szerokie działania dyplomatyczne poprzez ambasady, konsulaty, organizacje międzynarodowe, szeroka dystrybucja materiałów o stratach wojennych w Polsce, ale też za granicą. Reparacji domagają się także konkretne samorządy. Właśnie Wieluń wyraził uchwałę wyrażającą poparcie dla dochodzenia przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec, dodał Arkadiusz Mularczyk. Wieluń jest pierwszym polskim miastem, gdzie radni podjęli uchwałę popierającą działania rządu zmierzające do uzyskania reparacji, odszkodowań od Niemiec za skutki II wojny światowej. Kolejna będzie Bochnia. Wiem, że też kolejne samorządy się przygotowują do przyjęcia takich uchwał. To bardzo ważne, bo na tym poziomie lokalnym, poziomie gminy, miasta, mieszkańcy będą mogli powrócić do tej historii zapomnianych bardzo często. Tych miejsc właśnie, gdzie dokonano zbrodni wojennych, gdzie dokonano pacyfikacji wiosek, przesiedleń. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski powiedział, że w staraniach o uzyskanie od Niemiec reparacji może nam pomóc niemiecka opinia publiczna. Podkreślił, że Niemcy żyją w fałszywym przekonaniu, iż ich kraj zadośćuczynił za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej. Uświadomienie im, że nie jest tak, może być skutecznym elementem nacisku na rząd w Berlinie, którego polityka jest szczególnie nastawiona na opinię swoich obywateli. W Niemczech zbudowano taki mit, że oni się rozliczyli z historii. W stosunku do Polski to zawsze było bardzo ambiwalentne, bym powiedział. No i teraz oczywiście to jest tak, że Niemcy zbudowały też swoją pozycję w Europie na tym micie przezwyciężonej przeszłości, rozliczenia się z przeszłością. Profesor Konrad Wnęk, dyrektor Instytutu Strat Wojennych, ocenił jako oburzające nierówne traktowanie przez Niemców ofiar II wojny światowej. W rozmowie w programie pierwszym Polskiego Radia zwrócił uwagę, że kwoty wypłacane przez rząd federalny Polakom były znacznie niższe niż odszkodowania dla Żydów, Francuzów czy samych Niemców. Konrad Wnęk podkreślił, że rząd niemiecki nigdy nie uznał zasadności wypłaty odszkodowań Polakom poszkodowanym podczas II wojny światowej, a płatności takie nazywano pomocą humanitarną. Państwo niemieckie nigdy nie chciało uznać tych roszczeń i powoływało różnego rodzaju fundacje do wypłacania tak zwanych właśnie odszkodowań, ex gratia, czyli z łaski, czyli nie czegoś, co się tym osobom należało za ten pobyt, żeby uniknąć nawet w przestrzeni publicznej pojawienia się słowa odszkodowania. Słowa wsparcia dla polskich żądań popłynęły też ze Stanów Zjednoczonych. Republikański kongresman Chris Smith po zapoznaniu się z raportem o stratach wojennych Polski zaapelował do władz Stanów Zjednoczonych o wsparcie polskich dążeń. I oczywiście dziś w całej Polsce odbywają się obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Co specjalnie na tę okazję przygotowało Polskie Radio, jakie niezwykłe wydawnictwo, o tym powiem Państwu już za chwilę. Za 18 minut, 18. Polskie Radio w sposób szczególny upamiętnia tragiczne wydarzenia września 1939 roku. Myślę o pięciopłytowym albumie Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia. Właśnie z września 1939 roku jest bezcennym zapisem tragicznych wydarzeń początku II wojny światowej. To wydawnictwo zawiera dźwięki dokumentujące obronę stolicy, ale także wystąpienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego czy ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Pracownicy Polskiego Radia we wrześniu 1939 roku z narażeniem życia ukrywali te płyty przed Niemcami. Było to dla nich ważne, ponieważ to były nagrania przemówień najważniejszych osób w państwie. No ale były także komunikaty dla mieszkańców Warszawy, więc wszystko to, co właściwie oddawało klimat i pokazywało grozę września 1939 roku. A ma to rzecz jasna ogromną wartość i historyczną i kulturową. Przypomnijmy, w końcu września 1939 roku płyty wyniesiono w trzech partiach z rozgłośni i ukryto je w mieszkaniach osób prywatnych. W ten sposób przetrwały do końca wojny. Po wojnie nagrania uznane za zniszczone nieoczekiwanie odnalazły się w dwóch partiach w 1979 roku i zostały zwrócone przez osoby prywatne do zbiorów prawowitego Archiwum Polskiego Radia. Do płyt dołączono obszerną książeczkę z tekstami źródłowymi i komentarzami oraz materiałami ikonograficznymi. Oczyszczone i zdigitalizowane stanowią dziś ważną lekcję historii, jak również polskiej czy światowej radiofonii. Polecamy Państwu wyjątkowy, pięciopłytowy album Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku. A więcej o tych ocalonych skarbach piszemy na polskieradio.pl. Polecamy Państwu serdecznie. Audycja popołudniowa za 13 minut 18. Queens of the Stone Age w audycji popołudniowej na 9 minut przed godziną 18. Ponad 7 milionów osób w sierpniu wybrało podróż pociągiem. PKP Intercity próbuje utrzymać duże zainteresowanie, ogłaszając spore zniżki cen biletów. Od dziś za niektóre odcinkowe bilety miesięczne zapłacimy mniej i to nawet o połowę. Więcej o tym Bartosz Bielecki. Nowy rok szkolny kolej wjeżdża z niższymi cenami. Obniżką zostały objęte bilety odcinkowe miesięczne, czyli takie, które pozwalają nam jeździć na danej trasie, kiedy chcemy, przez cały miesiąc. Wprowadzamy rekordowe obniżki cen miesięcznych biletów odcinkowych na 20 wybranych trasach. Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity. Obejmą one w sumie 930 odcinków. Największy upust sięgnie ponad 68% na trasie Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. O ponad 60% spadną też ceny biletów na niektórych odcinkach województwa pomorskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Chcemy zachęcić klientów korzystających z samochodów oraz innych środków transportu do tego, by wybrali nasze usługi w drodze do pracy, szkoły czy na uczelnie. Każda obniżka cen biletów jest dobrą informacją, przede wszystkim dla pasażerów. Karol Tramer, redaktor naczelny dwutygodnika z biegiem szyn. Natomiast tutaj można mieć różne wątpliwości związane z tym, czy PKP Intercity jest w ogóle przewoźnikiem, który powinien skupiać się na obsłudze pasażerów jeżdżących codziennie. Bo ci zazwyczaj wybierają regionalnych przewoźników. PKP Intercity tłumaczy, że w ten sposób chce utrzymać pasażerów po wakacjach, ale eksperci podchodzą do sprawy sceptycznie. Wolałbym dużo bardziej, żeby PKP Intercity porozumiało się z przewoźnikami regionalnymi. Jakub Madrias, Rynek Kolejowy. Na temat wzajemnego honorowania biletów, bo jadąc w tej chwili mamy do wyboru dwóch przewoźników regionalnych i PKP Intercity. No i tutaj wchodzimy w taką konkurencję między spółką państwową i spółkami samorządowymi. Ta konkurencja się zaostrza. Takie rozwiązanie działa już w Czechach. Z kolei w Szwajcarii można wykupić imienny bilet, który umożliwia podróżowanie po całym kraju. To by była systemowa zmiana, która na pewno by była przez regularnych pasażerów bardzo doceniona. Od września na kolei zmieni się też rozkład jazdy. Przestaną kursować połączenia sezonowe, a na wielu trasach wciąż trwają prace remontowe. W okresie wprowadzenia nowej korekty rozkładu jazdy do dyspozycji pasażerów na największych dworcach w Polsce będą informatorzy mobilni. Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity. Pomogą oni podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży. Na trasie Lublin-Poznań pojawi się nowy skład o uroczej nazwie IC Koziołek. Czyżby chodziło o tego koziołka? Ale to nie koniec obniżek. W kolejnych miesiącach spółka ma ocenić, czy obniżki cen wpłyną na zwiększenie liczby pasażerów. Temu też będziemy się przyglądać. Za 6 minut 18. You know. pani Kasia. Z przyjaciółmi już prawie na do usłyszenia. Przypomnę, że z Paryża zniknęły dziś hulajnogi elektryczne, a my zastanawialiśmy się nad tym, jak zdyscyplinować tych, którzy porzucają hulajnogi, gdzie tylko się da, no tym samym stwarzając niebezpieczeństwo. No właśnie, i o tym bezpieczeństwie. Nie dalej jak tydzień temu miałem sytuację, że ktoś na parkingu wewnętrznym wspólnoty u mnie postawił sobie takie dwie hulajnogi, jedną za samochodem, tak, że nie była widoczna i przy próbie cofania można było na nią najechać, bo była dokładnie pod samym samochodem. Druga stała obok samochodu, przewróciła się, uszkadzając bardzo widocznie drzwi od samochodu. Niestety firma, która je wynajmuje, stwierdziła, że oni stosują wszelkie zabezpieczeństwa i im jest bardzo przykro, nie są w stanie pokryć mi szkody. No i mam nadzieję, że mam autokasko. Ech, życie, jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. Proszę zostać z nami po godzinie 18 po drodze z Trójką i Witold Lazar. Za chwilę serwis o 18. A my dziękujemy. Zuzanna Cytrycka, Józef Niewiarowski, Michał Jakubik i Piotr Łodaj. Dziękujemy za spotkanie w piątkowym. Zapraszamy i do usłyszenia. Autopromocja. Publiczność docenia płyty. Krytycy przyznają nagrody. Łagodny głos i stylowe piosenki to jej znak rozpoznawczy. Ostatnio zachwycały zgromadzonych na dziedzińcu kultury w Warszawie. Dobry wieczór, kochani. Ania Dąbrowska. Jakże piękna okoliczność. Jej sierpniowego koncertu wysłuchamy w niedzielę w Trójce, tuż po godzinie 20. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, no to mówię ci. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu.